Hyvää vuotta 2008. Tämä on Sulla Pinta-podcastin toinen tuotantokausi, jakso 1, ja minä olen Tuija Aalto. Ja minä olen Joe Tokiosta edelleenkin. Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta. Ja vierainamme meillä on Skypen päässä Miika Lehtonen, mediakasvatuksen lehtori Lapin yliopistosta, ja Kim Holmberg, tutkija OBU Akademista. Terve! Tervehdys! Terve, terve! Ja molemmat tämän ohjelmasarjan kuuntelijoille ennestään tuttuja henkilöitä, ja niin kuin viime syksynä lupailtiin, että oppiminen on teemana sen verran mielenkiintoinen, niin siihen palasimme nyt sitten heti. Ja pitemmittä puheitta oikeastaan me haluttaisiin tietää, mitä te olette nyt viimetteeksi virtuaalimaailmojen suhteen kumpakin tehnyt. Kimin kanssa puhumisesta on pitempi aika, niin antaa Kimin aloittaa. Mitä olet viime syksynä tehnyt? Joo, mitähän en ole tehnyt. Kaiken näköistä on ehtinyt kokeilemaan. Ollaan käytetty blogeja, wikiä, Facebookia opiskelussa tai kursseilla. Ja Second Lifea myös. Second Lifeissa niin, kokeiltiin sen käyttöä niin kuin tämmöisessä ihan lähiopetuksessa, eli joka viikko tavattiin luokassa ja käytettiin jonkun verran Second Lifea. Mutta se on vähän vielä mun mielestä hakusessa tämä Second Lifein käyttö niin kuin luokkahuoneopetuksessa, että siihen ei ole vielä keksitty sitä kuningasajatusta, että miten sitä voisi oikein niin kuin tehokkaasti käyttää. Joo. Haluaisit kertoa niin kuin vähän, että mitä te siellä Second Lifeissa sitten faktuaalisesti teitte? No se kurssi oli taas tämä interaktiivisen median kurssi, niin siinä jo Second Life itsessään niin oli tarkoituksenomaista niin käydä siellä ja näyttää sitä. Mutta siinä kurssin aikana niin kun siellä käytiin, tämä siis Second Life-osuus, niin se oli pelkästään osa tätä kurssia, mutta kun siellä käytiin, niin yritettiin myös niin kun opiskelijoiden kanssa niin miettiä sitä, että miten sitä vois käyttää luokkahuoneopetuksessa, kun kaikki on samassa paikassa. Siis mun mielestä ihan selvää on, että Second Life tuo tiettyä lisäarvoa niin etäopetukseen, koska se tuo niin kuin, sanotaan, että se tuo ihmiset lähemmäs toisiaan, kun että jos käyttää jotain Moodlea tai Learning Spacea, niin se ainoa kontakti johonkin toiseen henkilöön on muutama rivi tekstiä. Se Second Life on sen verran uppouttava, että se tuo ihmiset lähemmäs toisiaan. Mutta tämä arvo, niin se ei ole olennainen, kun ollaan luokkahuoneessa, kun kaikki on samassa huoneessa. Paitsi jos on tosi iso luokkahuone. No joo, silloin joo, kyllä. Palataan näihin teemoihin tässä tämän jakson kuluessa. Entäs Miika? No, kiitti kysymästä. Me ollaan nyt tehty kanssa monenlaista, ja viimeksi nyt, jos aloittaa siitä, mitä viimeksi on tehty, niin mulla on ollut semmoinen kurssi, mikä käsittelee multimediaviestintää vähän eri välineillä. Ja siinä niin yhtenä tapana opiskella etäyhteyksissä oli virtuaaliympäristössä opiskelu, ja toisena oli tällainen telemaattinen, mikä tulee niin kuin samasta kantasavasta kuin televisiokieli, että nähdä kauas, tai teleobjektiivi, että nähdä kauas yhteen suuntaan ja kahteen suuntaan ja vielä puhua siitä yli. Tässä kohtaa niin me kokeiltiin myös Second Lifea paremmalla ja huonommalla menestyksellä. Kiitos Joe tästä kokeilusta. ja mä ajattelin sillä tavalla, jotta mä en puhu tässä niin kovinkaan pitkään, niin mä heittäisin myös pallon Joelle tässä raportoida, mitä me tehtiin. Eli me ollaan kokeiltu tosiaan näitä sekä perinteistä, mitä kutsutaan videoneuvottelun nimellä usein, mutta me nimitään sitä multimediaviestinnäksi, koska se neuvottelu ei oikein kuvaa hirveän hyvin niitä käyttöindikaatioita, missä me käytetään. Niin tosiaan näitä virtuaalitiloja sen ohessa. Meillä oli tarkoitus myös kokeilla Tikseo-ympäristöä Loppurossa. Loppuron yliopistolla meidän tutkimuskumppani on siihen toi lisenssit. Se on ympäristö, joka mahdollistaa tällaisen 3D-avataara-ympäristön ja sitten sen lisäksi vielä tämän telemaattisuuden siinä rinnalla, mutta jostain syystä niin Loppuron aatikoyksikkö oli vähän hitaalla ja ne ei saanut asennettua sitä ihan siihen kurssille. Sitten tosiaan tehtiin se kokeilu tuolla Second Lifeissa. Meillä oli pikkusen haastetta siinä, että Lapin yliopiston tämä langaton infra ei oikein tukenut Second Lifein luotettavaa toimintaa sen yli, että se asetti pieniä haasteita, mutta jonkin verran siinä saatiin kokeiltua. Sitten me ollaan kokeiltu tosiaan Second Lifea niin joissain näissä muissa meidän kokeilussa ehkä vähän paremmalla menestyksellä verkkojen osalta kuin silloin. Ja sen lisäksi me ollaan käytetty näitä, mitä Kimkin mainitsi, ja mä lisäisin siihen vielä C-mappit, eli tällaiset jaetut mielekartat, mitä voidaan eri puolilta editoida samanaikaisesti ja jakaa sitten sitä omaa ajattelua ja jaettua tarkkaavuutta verkon yli. Mutta ehkä tähän, ja mä heittäisin Joen pallon sulle, että kerropa sä, mitä me tehtiin tuolla Second Lifeissa, jos sopii. No siis, mä en nyt varmasti tiedä, mitä te teitte Second Lifeissa, mutta ainakin te katsoitte Second Lifein, siis tässähän oli ongelmana oli ilmeisesti oli se, että tosiaan ei, nettiyhteys ei toiminut ihan sujuvasti sieltä Lapista Second Lifein, mutta Oulusta paremmin kuitenkin ilmeisesti toimi. Meillähän oli tarkoitus siis pitää jonkinlainen tällainen demonstraatiotilaisuus sun kurssilaisille, jossa niin mun ymmärryksen mukaan olisi ollut tarkoitus, että kurssilaiset olisivat kaikki päässeet sinne sisään ja oltaisiin leikitty kaikenlaisia interaktiivisia juttuja ja kokeiltu, mitä siellä voi tehdä ja rakentaa. Mutta viime kädessä se sitten kai kutistui siihen, että Second Lifeista käsin vähän esiteltiin, mitä kaikkea siellä voi tehdä, ja tämä näkymä projisoitiin teidän luokkahuoneen seinälle. Mutta se oli minusta kyllä sinänsä aika mielenkiintoista tai hauskaa, että pääsi kuitenkin ne opiskelijat puhumaan meille Second Lifeen. Joo, meillä oli siinä käytössä just tämän nyt käytössä olevan kaiun poistolla varustetun niin tämän USB-äänikortin isompi versio, joka salli sen, että tosiaan, että siellä on täyden handsfree-varustus ja konferenssimikki meillä siellä käytössä, että me tavallaan avattiin Second Life niin kuin isolle screenille, ja kaikki se, mitä siellä puhuttiin, niin kuuluu taas siihen tilaan, ja sitten taas niin se, mitä me puhuttiin siellä, niin kuuluu taas Second Life. Että se onnistui varsin kivasti, että se oli ehkä se emergentein ulottuvuus tässä viime kokeilussa. Eli tämä oli ehkä tällainen, Second Life oli sillä kurssikerralla tavallaan sen luokkahuoneen jatkeena sen niin kuin enemmänkin kuin, että kurssi olisi mennyt Second Lifeen, mutta toimi ihan sillä tavalla. Eli kuulostaa siltä, että se oli tämmöinen muskelivenemalli PowerPointista käytännössä. Itse asiassa voi sanoa sillä tavalla, että meillä oli luokassa ikkuna, josta me nähtiin toiseen todellisuuteen ja toiseen elämään. Mm. Eli meidän tosiaan oli tarkoitus, niin, että kaikki opiskelijat olisi päässyt tuonne niin Second Lifeen, mutta jostain syystä niin me, niin Lapin yliopiston niin verkot eivät oikein tukeneet meitä siinä. Mä olin testannut kyllä lankaverkolla sen homman ihan hyvin ja vastaavan, mutta sitten taas me ei saatu kaikkia opiskelijoita samaan aikaan lankaverkkoon ja taas toi, niin, opettajakonetta ei saatu sitten. Sitten toi, niin siihen se ei pystytty asentamaan Second Life- ja luokkaolosuhteissa, ja ne verkot pikkusen meillä tökki, mutta saatiin tosiaan sitten tämä loppujen lopuksi tällä tavalla toimimaan, että alun perin tarkoitus oli se, että kaikki olisivat olleet Second Lifeissa omilla koneillaan ja olivat asentaneetkin tämän sovelluksen, ja osa olikin tosiaan kotoaan sitten toi, siellä Second Lifeissa, sekä että molemmilla tavoilla. Kim, onko toi tuttua sulle, että korkealentoisemmat kurrikulumin kohdat saavat vähän väistyä, kun tuleekin ihan arkinen teknologia tielle? Joo, kyllä tässä on matkan varrella saanut oppia, että täytyy aina olla B ja C ja joskus jopa D-suunnitelmat valmiina. Että välillä niin tietokoneet ei riitä, näytönohjaimet on siinä rajalla, että jaksaako ne pyörittää Second Lifea. Välillä on jotkut palomuurit ollut esteenä, kun me ollaan muutamia tämmöisiä Second Life-työpajoja järjestetty eri yhteyksissä, ja näissä on ollut melkein jokaisessa jotain ongelmia. Mutta tässä on hyvin tämmöiseksi innovatiiviseksi oppinut matkan varrella, että keksimään eri ratkaisuja. Tässä Miikka kertoo tilanteesta, jossa Second Lifea käytettiin luokkahuoneen jatkeena, eli koko luokka yhdessä kurkisti sinne ikkunan kautta sinne toiseen maailmaan. Mites teillä sitten ne opiskelijat, joita sä panit miettimään, että miten sitä luokkahuoneessa istuen sitä Second Lifea voisi käyttää, niin mitä ne keksivät? No se saldo oli, täytyy myöntää, niin suht laiha tosiaan, mutta se saattaa myös johtua meidän tästä aiheesta, eli informaatiotutkimuksesta, mikä jokaisella kurssilla jotenkin tuodaan esiin. Et mä näkisin, että tai sanotaan näin, että mä näen niin kuin Second Lifessa kolme tämmöistä potentiaalia, kolme hyötyä. Yksi on tämmöinen, puhutaan playful learningista, eli se hauskuus. Second Lifessa on hauskaa opiskella ja ottaa osaa luentoihin. Toinen asia on se, minkä mainitsinkin jo, että se tuo etäällä olevat ihmiset, opiskelijat, opettaja, niin lähemmäs toisiaan. Se tuntuu siltä, kun kaikki olisi fyysisesti tai ainakin jollain tasolla niin samassa paikassa yhtä aikaa. Ja kolmantena niin on eri asioiden tämmöinen dramatisointi ja visualisointi. Ja näkisin, että jollain kurssilla vaikka sosiologia tai psykologia tai jotkut luonnontieteet, historia esimerkiksi, niin näkisin, että tämmöinen dramatisointi, visualisointi olisi paljon tehokkaampaa kuin jossain enemmänkin teoreettisessa aineessa. Kuulostaa mielenkiintoiselta jaottelulta. Mitäs Miikan korviin? Musta toi kuulosti ihan kivalta lähtökohdalta noihin, että me ollaan mietitty jonkin verran, niin kuin, ehkä hiukan eri käsitteillä, mutta ei lähdetä näistä sanoista nyt kiistelemään tai niiden paremmuutta arvioimaan. Et me ollaan puhuttu semmoisesta enemmän, että et tietyllä tavalla mitä tämä Second Life mahdollistaa, niin se mahdollistaa juuri tämän läsnäolon tunteen presenssin luomisen ja ja sitten me ollaan puhuttu sellaisesta, että jos me tarkastellaan sitä, jos mä jatkan tuosta mieluummin, mitä Kim aloitti, että kun sitä käytetään tietyllä tavalla, on se sitten luokkatilanteessa tai sitten etäopetustilanteessa, niin se mahdollistaa meidän kokemusten mukaan pari asiaa liittyen siihen, eli se mahdollistaa tämän läsnäolon tunteen tuottamisen ja tällaisen ympäristöllisyyden paremman tuottamisen, ja sitten me ollaan käytetty tällaista niin välitteisyyden käsitettä siinä, että mitä välittyy ja mitä olisi välitettävä opetustilanteessa toisesta paikasta toiseen paikkaan, jotta se onnistuisi. Ja me ollaan tarkastettu sitä sellaisilla käsitteillä kuin sen informaation tai kognitiivisen aineksen välittyminen. Ja sitten toinen on tämä emotioiden välitteisyys, eli emotional mediation. Ja sitten kolmantena olisi tällainen sosiostrukturaalinen, sosiaalisten tilanteiden välittyminen, eli sociostructural mediation. Ja sitten niin neljäntenä vielä tuohon olisi tavallaan se, että me voitaisiin jakaa niin kuin yhteisiä tarkkaavuuden objekteja, mihin mä niin ajattelen, että en tiedä, niin, oletko samaa mieltä Kim siitä, että kun puhutaan just jostain vaikka historiasta tai vastaavasti, että jos siellä olisi vaikka jotain autenttista aineistoa, joku esine tai jotain ympäristöjä, 3D-tiloja, niin me jaetaan sama tarkkaavuuden kohde ja näissä kohdissa tämä Second Life näyttää toi, niin olevan ihan mielenkiintoinen väline, tai yleensä laimio tai virtuaaliympäristö. En tiedä, mitä Kim itse ajattelet tästä. Joo, kyllä jos ymmärsin ihan oikein, niin kyllä mä oon samaa mieltä, että sä tarkoitat tämmöistä dramatisointia tai tavallaan. Tai jaetun toiminnan ja tarkkaavuuden kohteen. Joo. Luomista tavallaan sen virtuaalitilan kautta. Et se on musta sen shared attention. Se on itse asiassa vauvatutkimuksen käsite, kun sulla, Tuija, siellä on pikkunen siellä toisessa huoneessa, niin vauvoillahan oppimisessa on se, kun ei ole kieltä, niin silloin jaetaan yhteisiä tarkkaavuuden kohteita. Kun te leikitte jollain välineellä, niin sehän tapahtuu kolmiulotteisessa ympäristössä, ja on vaikka joku niin leikkikaluja, yhdessä katsotaan, näytetään sitä ja molemmat katsoo samaan suuntaan, niin itse asiassa sehän on yksi ensimmäisiä tällaisia leikillisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen muotoja, ja se, siihen nämä mahdollistaa, tai sen mun mielestä nämä virtuaalitilat mahdollistaa huomattavasti paremmin kuin tällaiset niin tekstipohjaiset tai muut perinteiset niin kuin web-tilat. Mä olen tuota parissa esitelmässä, niin mä oon pitänyt ottanut esille mun lukion aikaisen historian opettajan, joka yhtenä päivänä tuli sisään luokkaan pukeutuneena Napoleoniksi. Ja se oli ihan huvittava ja varmasti teki sen, että muistan Napoleonin historiasta paremmin kuin jonkun muun Aleksanteri Suuren tai joku tämmöisen. Mutta Second Lifeissa ihan tämä on myös mahdollista, mutta ei pelkästään niin kuin Napoleoniksi pukeutuminen, vaan siellähän voi vaikka koko Trafalgarin taistelun dramatisoida opiskelijoiden kanssa. Ja varmasti jää mieleen. Tämä itse asiassa, mistä me ollaan kirjoitettu, mistä mä itse olen kirjoittanut, mä olen kirjoittanut emotionaalisuudesta ja sitten elämyksellisyydestä oppimisessa ja viitannut siihen näissä artikkeleissa. Että tietyllä tavalla esimerkiksi toi Veijo Virsuhan aikanaan jo 91 toi aika paljon esille sitä, että just tämmöinen toiminta tuon opiskeltavan kohteen parissa ja sitten niin sen toiminnan ja opiskelutoiminnan herättämät erityisesti positiiviset emotiot, niin ne toimii tukiaktiviteettina, jolloin sitten niin kuin hermostossa tapahtuu riittävän suuria muutoksia, jotta pysyvämpää oppimista tapahtuu, ja siinä mielessä on kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja yhden seikan halusin vielä nostaa tähän, että mitä me ollaan kirjoiteltu. Tuossa meillä on muutamia journaaliartikkeleita tästä aiheesta ja yksi kirjakappale, mikä pitäisi Cambridge Scholar Pressistä jonkin ajan kuluttua ilmestyä. Ja me viitataan siinä tällaiseen virtuaaliseen estetiikkaan ja arkkitehtuuriin ja siihen, että tietyllä tavalla toi, niin tällainen virtuaalitila, että jos on tietyllä tavalla esteettinen, se on mukava tila työskennellä ja sillä tavalla, että se herättää just tätä positiivista mielihyvää, niin tietyllä tavalla toi, niin se toimii myös tukiaktiviteettina tälle opiskelulle sen sijaan, että se on joku kurja tekstiversio, jos nyt otetaan ihan tästä dikotomiset ääripäät, mikä on äärimmäisen tylsä ja missä on ikävä olla. Ja sitten sen lisäksi niin näillä virtuaalitiloilla, jossa toimitaan tällaisten avataarojen kautta, jos mä vedän eron siihen, mitä mä tuolla viime kurssilla opetin, että meillä oli toisena versiona nämä telemaattiset välineet, eli mitä me periaatteessa tälläkin hetkellä käytetään eräällä tavalla, nyt me ei enää kuvaa, mutta toinen tapahan on tuottaa sitä läsnäoloa sillä tavalla, että välittää telemaattisesti sitä niin, mahdollisuus nähdä ja kuulla kauas, mitä televisio yksisuuntaisesti hyödyntää. Ja näissähän haasteena on se, että monikaan ihminen ei pidä siitä, että tietyllä tavalla on jatkuvasti niin sanotusti kameran silmän alla, ellei ole tottunut siihen. Ja tietyllä tavalla nämä virtuaaliympäristöt, missä nämä avatarat representoivat, niin ne pystyy tuottamaan saman aikaan tällaisen läsnäolon tunteen tilassa ja toisten kanssa, mutta samaan aikaan ne antaa pienen mahdollisuuden olla pikkusen niin kuin piilossa. Eli voidaan siirtää se sosiaalinen struktuuri, sosiaalinen tilanne paikasta toiseen, mutta silti me kutsutaan sitä, että se sallii psykososiaalisen säätelyn siinä viestintätilanteessa. Ja nyt mun tulee mieleen ihan sellainen seikka, että toi viimeisessä Zelda-konferenssissa, missä mä olin member of the board tuossa, ja nyt sain just sen CD:n, ja just sitä eilen selasin, että mitä sieltä löytyy niin kuin tältä alueelta, niin siellä oli käytetty muun muassa yhdessä yliopistossa niin seksuaaliterveysopetukseen, niin Second Lifea, ja tällaisissa aiheissa, just jossa on niin kuin tällaisia sensitiivisiä aiheita, niin se, että voi olla pikkusen piilossa, niin tietyllä tavalla ja kommunikoida, näissä tilanteissa tämä mahdollisuus psykososiaaliseen säätelyyn, eli mahdollisuuteen olla niin anonyymisempi ja tavallaan olla näyttämättä niitä tunteita. Kun mä puhuin siitä, että yksi välittymisen laji on tunteiden välittyminen, niin tavallaan käyttää sitä virtuaalitilaa siihen, että säädellään, että kuinka paljon niitä tiettyjä tunteita, mitä herää jossain tietyssä aiheessa, niin välittyy verkon yli. Niin siinä kohtaa mä uskoisin, että tällaisia, ja meidän kokemukset kanssa osoittaisi, että sellaisissa tilanteissa tämän virtuaalitilan mahdollisuudet niin on melko hyvä. Sama koskee monikulttuurista kommunikaatiota, missä on erilaisia ihmisiä hyvinkin eri taustoista, niin se tuo tietyllä tavalla demokraattisuutta ja sellaista tavallaan, että siinä sellaiset ryhmädynaamiset seikat on helpommin hallittavissa. No nyt mun täytyy leikata tuohon semmoisella niin kuin epäilevällä kysymyksellä, vastakysymyksellä, Miika. Toi on hirveän kiinnostava toi silloin kun tehtiin haastattelua kanssasi aikaisemmin, niin käytit tätä termiä digitaaliset peililasit, muistan sen, että joiden taakse voi vähän piiloutua. Eli tällainen avatari- ja virtuaalihahmon kautta tilanteessa oleminen siis poistaa informaatiota tavallaan, se piilottaa, ettei paljasta liikaa itsestään. Niin onko se sitten tällaista niin kuin riisumista ja vähentämistä? Kim, mitä sä tästä ajattelet? Tuota noin. Otetaan niin kuin aseita pois ihmisiltä. Mä haastan tässä tätä ajatusta, että onko se pelkästään hyvä. Musta tuntuu, että Miika on tätä enemmänkin miettinyt kuin minä, mutta tämä ihan ensivaikutelma, niin voisin nähdä, että jotkut opiskelijat niin näkee sen, tai että voi vähän niin kuin liiankin hyvin piiloutua tavallaan. Mä olin ihan yhdessä tämmöisessä Second Lifein liittyvässä, tai Second Life-työpajassa yhden konferenssin yhteydessä, ja siellä yksi opettaja kertoi, että hänen yksi oppilas oli, mä en muista ihan tarkkaan, mitä se oppilas oli tehnyt, mutta oliko se nyt heittänyt tämän opiskelijan avatari oli heittänyt tämän opettajan avataria jollain tuolilla tai jotain. Mutta tämä opettaja oli sitten vastannut tähän silleen, että hän oli sytyttänyt tämän opiskelijan avatarin tuleen. Niin tämä niin kuin, joo, mutta tämä oli yhdysvaltalainen opettaja ja hän sitten heti kyllä oli tullut mieleen, että tuleeko tästä joku oikeusjuttu jostain kunnianloukkauksesta, kun hän näin teki, mut kuitenkin niin tämä niin kuin, siinä täytyy, näkisin, että opettajan täytyy kuitenkin pitää niin kuin ohjat käsissään ja ei päästä niin kuin, se, vaikka ollaan niin kuin hauskassa ympäristössä, mikä ei välttämättä muistuta niin kuin oikeaa luokkahuonetta, niin siellä ollaan kuitenkin niin kuin oppimassa. Ja se asettaa niin kuin tietyt tämmöiset rajat. Ja kuulostaa siltä, jos opettaja sytyttää oppilaan tuleen, niin pikkasen se turvallisen oppimisympäristön luominen on kärsinyt. Joo, kyllä. Mutta se voi olla, että jotkut opiskelijat näkee tämän, että kun on niin kuin avatarin takana, niin on tavallaan ehkä liikaakin piilossa. Ja kyllä mä vähän viitteitä tästä on huomannut parissa ryhmässä, opiskelijoiden ryhmässä. Sen ehkä näkee siitä, että miten he valitsee, miten he muokkaa avatariaan. Että jos sen opetustilanteen ottaa tosissaan vai ei. Ja tämän avatarin muokkauksessa, niin senhän voi lyödä niin kuin ihan täysin leikiksi ja tehdä siitä mitä vaan. Millaisia, osaatko kertoa jonkinlaisia esimerkkejä, millaisia avatareja on sellaisilla, jotka ottaa tilanteen tosissaan ja niiden, jotka taas ei kauheasti piittaa siitä? Miten tämä näkyy niiden ulkomuodossa? No ehkä sitä tämmöisellä avoimella kanavalla viitti ihan näitä räikempiä tapauksia nyt kertoa tässä, mutta niin. Mut kuitenkin niin sanotaan tämmöinen asiallinen pukeutuminen esimerkiksi, niin kyllä viestittää ainakin opetustilanteessa sitä, että ollaan oppimassa. Ja mä pyrin tähän vähän itsekin, että mun avatarilla aina on tumma puku päällä, vaikka tosielämässä ei olekaan, mutta tuolla Second Lifeissa niin on, ja yritän vähän niin kuin esimerkillä, niin pikkasen opastaa, ohjata, että miten täällä luokkahuoneessa pitäisi käyttäytyä. Toi musta kuulostaa vähän siltä, että koska tuo avatarin muokkaus, se että on identiteetin muokkausta. Eli jos sä käytät aikaa ja vaivaa siihen, että sä teet sitä niin kuin jonkun näköisen, etkä löy sitä aivan läskiksi, niin se tavallaan tuo sua itse sun omaa identiteettiä enemmän sinne oikeasti. Se on mun mielestä hyvin tärkeä vaihe myös tämä avatarin luominen, koska samalla kun henkilö, ihminen luo sen avatarin, niin se luo myös tunnesiteen siihen avatariin. Ja se on tärkeä mun mielestäni sen kannalta, että kuinka uppouttava Second Life on ja kuinka, niin kuin, kuinka läheiseltä se tuntuu. Tässä kohtaa tästä olen 100% niin kuin samaa mieltä, mitä olette tuoneet tuossa. Ja Vartiaisen Matin kanssa just niin kuin puhuttiin tuossa jokin vuosi sitten, niin esimerkiksi työelämäkommunikaatiossa näistä samoista kysymyksistä. Matti Vartiainen on tuolla työpsykologian laitoksella tuolla teknisessä korkeakoulussa. Ja itse asiassa puhuttiin silloin siitä, että tietyllä tavalla parhaimmillaanhan tämä avatar niin voisi olla sillä tavalla, että se olisi riittävän lähellä sitä omaa identiteettiä, niin se voisi olla skannaus tämän ihmisen omista piirteistä. Puhuttiin just niin kuin tavallaan, että millä tavalla, että voitaisiinko luoda niin kuin helposti. Niitähän on olemassa skannerilla, millä pystytään tekemään jopa niin kuin, niin ihan itsen näköinen ja oloinen hahmo. Mutta siltihän periaatteessa se ohentaa vielä tätä kommunikaatiota. Ja sanotaan, että tässä kohtaa tulee varmaan tämän mediavälitteisen viestinnän niin kuin, sekä hyödyt että haitat. Et mä allekirjoitan täysin tämän nyt puhutun. Et tietyllä tavalla tämä välittymättömyys, niin kuin me ollaan todettu, että on joissain tilanteissa se on hyöty, mutta joissain tilanteissa haitta. Ja siksi esimerkiksi niin kuin tämä Tikseo, mitä Loporo käyttää, on varsin mielenkiintoinen, koska siinä on mahdollisuus periaatteessa niin käyttää kumpaakin tätä telemaattista ja sitten niin virtuaalitilasta tapahtuvaa kommunikaatiota, jolloin ei pääse ehkä niin helposti ihan totaalisesti astumaan alastomana pornotähtinä vaikka tuonne stageille ja lähteä opiskelemaan, jos nyt mielikuvituksella niin vähän höystää tätä, mitä Kim äsken toi esille, en tiedä, mitä teillä on siellä ollut tai jossain Rovaniemellä, kun ollaan Lorin asussa astuu sinne, niin mitä se tuo siihen. Et hyvin mielenkiintoisia pointteja, allekirjoitan kyllä ihan 100% noin, mitä toit esille. Tästä mulle tuli nyt mieleen sellainen asia, että niin kuin sanoit, Miika, niin se, että vaikka sulla olisi täysin itsesi mukaan skannattu avatar, joka näyttäisi aivan identtiseltä, niin jos sä voisit saada sen vaikka nappia painamalla aivan, klikkaat yhtä nappia ja saat niin kuin identtisen kopion itsestäsi. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että sä sitten niin kuin rakennat itsellesi jonkinlaisen avatarin, joka ehkä ei näytä itseltä, mutta sä käytät siihen aikaa. Nimenomaan sä käyt valitsemassa tämmöiset hiukset ja tällaiset siivet ja tämmöiset vaatteet. Ja, niin tästä voisi itse asiassa olla, että toi niin kuin loisi Kimin sanoen mukaan isomman tai voimakkaamman tunnesiteen siihen avatariin, kuin se, että se näyttäisi identtisesti itseltäsi. Koska se sen luontiprosessi, se, että sä käytät siihen aikaa ja vaivaa, niin se on jonkinlainen sellainen niin kuin sitoutuminen tähän yksilöön. Koska totta kai sä voit laittaa, no et sä sun omaa kuvaas tavallaan niin kuin muokkaa, ja se oot sinä, ja sun ei tarvitse tehdä mitään sen eteen. Mitäs mieltä te olette tästä? Sano vaikin, aloita sä sieltä. Okei, mä uskoisin, että jos avatari on, tai jos avatarista saa niin kuin identtisen esimerkiksi tämmöisenä koko vartaloskannerilla kaikki piirteet mukaan lukien, niin kyllä sekin, se avatari kuitenkin edustaa meitä ja se on silloin tunnistettavissa helposti siellä. Niin kyllä siinä varmasti jonkunnäköinen tunneside on myös silloin, mutta mun tuli tuosta äskeisestä mieleen, että onko sen avatarin taakse enää yhtä helppo niin kuin piiloutua, jos se on tunnistettavissa. Kun eihän se ole sitten enää oikeastaan avatar, vaan se on sun etäprojisio. Miniatyyri minä. Joo. Tässä mun tulee mieleen tässä jos jatkaa tuosta eteenpäin, että tavallaan siinä on oikeastaan varmaan jos puhutaan, me tehtiin yhtä sellaista paperia, missä me pohdittiin tällaista identiteettiä ja identiteettityötä tällaisessa digitalisoituvassa, medioituvassa maailmassa ja kulttuurissa. Ja tuossa on varmaan yksi ulottuvuus, minkä tuohon voisi tuoda mukaan, on se, että tavallaan mitä se avatar edustaa, että onko se tavallaan virtuaaliminuuden vai oma minuuden representaatio siellä verkossa. Eli tietyllä tavalla silloin, kun se on itse luotu, niin se erävä tavalla voisi ajatella, että se on jonkinlainen niin kuin ihanne minäkuva tai virtuaali minäkuva, joka halutaan luoda, jos viittaa tavallaan tämmöisen perinteisempään minäkuvatutkimukseen tai muuhun tämän perinteisempään psykologiaan. Ja sitten taas silloin, jos se on ihan niin kuin yksi yhteen vaikka skannattu, niin silloin se on periaatteessa niin se on niin kuin digitaalinen kolmiyhteinen valokuva, joka representoi sitä henkilöä siellä. Että siinä on varmaan kyse vähän erityyppisistä ilmiöistä, jotka vie vähän eri päämääriin tai erilaisiin lopputuloksiin. Mä haluaisin oikeastaan vähän vaihtaa aihetta, osittain palata, tarttua kiinni semmoiseen, mistä tuossa sivuttiin aikaisemmin. Kimi mainitsi siitä oppimisen tavasta, että siellä voidaan vaikka tehdä se Trafalgarin taistelu. Otetaan ranskalais-espanjalainen laivasto kehiin ja amiraali Nelson sinne heilumaan roolipeliä. Minkä takia sitten näkee esimerkiksi Second Lifeissa niin kamalan paljon, että yliopistot rakentavat auditorioita sinne. Sitten ne avatarit menee sinne istumaan sinne auditorioon. Mä näkisin tässä, niin kuin taisin mainitakin jo, että tämän Second Lifein käytöstä ja muiden tämmöisten virtuaalisten maailmojen käytöstä opetuksessa niin puuttuu tosiaan se kuningasajatus vielä. Että tällä hetkellä niin me tiedetään, että luokkahuoneopetus toimii hyvin luokassa, niin me siirretään se Second Lifeiin. Me tiedetään, että jotkut ryhmätyöt toimivat oikein, tai niin kuin luokkahuoneessa tai missä sitten ollaankin, niin me ollaan siirretty se suoraan Second Lifeiin. Ja nämä toimii kyllä Second Lifeissa ihan hyvin. Mutta tämmöinen täysin muokattavissa oleva kolmiulotteinen maailma, niin antaa varmasti myös mahdollisuudet johonkin muuhun, mitä mun mielestä kukaan ei ole vielä keksinyt. Eli se kuningasajatus niin kuin puuttuu vielä siitä. Mulle tuli sellainen ajatus, kun puhuttiin tuosta Miikan tilanteesta, siitä kun kaikki eivät pääseet Second Lifeen, niin, ja siitä, miten Second Life voisi olla luokkahuoneen jatke sen sijaan, että se olisi luokkahuone siirrettäisiin Second Lifeen, jos kerran kaikki opiskelijat on jo fyysisesti yhdessä tilassa. Niin eikö sitä voisi tosiaankin voisi käyttää jonkinlaisena super, hyper, PowerPoint on the rocks-versiona, jolla voisi käyttää tällaisena, ehkä ei niin immersiivisena, mutta kuitenkin interaktiivisena opetustyökaluna. Voitaisiin näyttää asioita, siellä voidaan kommunikoida sinne siellä Second Lifeissa oleville henkilöille, jotka voivat sitten niin kuin esimerkiksi näytellä kohtauksia Hamletista tai mitä nyt halutaankaan opiskella. Eli ehkä sen ei tarvitsisikaan olla tämmöinen joka tilanteessa tällainen immersiivinen tila. Jos minulle tulee mieleen, jos täältä kommentoin, niin minulle tulee mieleen se, että sehän voi, niin tässä tilanteessa se on selkeästi tämmöinen visualisoinnin väline, joka mahdollistaa tietyllä tavalla niin kolmiulotteisen visualisoinnin. Ja silloinhan periaatteessa parhaimmillaan ne voivat olla jonkinlaisia simulaatioita jostain tapahtuvasta tilanteesta ja suorannan yläkotonan simulaatiokulttuuri-idean mukaillen, että tietyllä tavalla yhä enemmän elämästä menee tietyllä tavalla välitteiseksi, mediavälitteiseksi, ja yhä useampi osa elämästä tapahtuu jonkinlaisissa simulaatioissa. On ne sitten täysin fyysisiä, niin kuin niin sanotut tosi TV tai tällaiset kolmiulotteiset tilanteet, mitä näytellään vaikka jossain luokassa. Toi on ihan mielenkiintoinen ajatus, mitä heitit. Niin onko se silloinkin simulaatio, jos meillä olisi kuitenkin oikeat ihmiset siellä avatarien takana vaikka käymässä sitä Trafalgarin taistelua, vaikka niin kuin, vai onko se silloin näytelmä? interaktiivinen näytelmä. Heitän tuohon väliin oman ehdotukseni. Silloin tullaan alueelle, jossa ihan jollakin tavallisella yksittäisellä opettajalla ei välttämättä ole mitenkään niin kuin kompetenssia eikä resursseja luoda tai auttaa edes niitä oppilaita luomaan niitä avatareja, jotka olisi näitä eri maalaisia sotilaita ja koko meritaistelu skenee hienoinen laivoineen. Pitäisikö silloin olla jossakin joku pooli, joku tämmöinen niin kuin Second Lifein näyttelijäseurue tai tämmöinen opettajan apuri, porukka, jonne voisi soittaa, että nyt me tarvittaisiin yksi taistelu tonne kello se ja se. No voisihan koko, hyvin olla, joo. Koko tässä ajatuksessa, että vielä, tai niin kuin mä näen, että on hyvin niin kuin kehittyvä alue vielä ja muutamia asioita, joilla on vasta kokeiltu Second Lifeissa ja muissa tämmöisissä ympäristöissä, niin tosiaan me tarvittaisiin lisää opettajia ja tutkijoita myös, jotka käyttää Second Lifea, jotta saadaan ne parhaat ideat ja käytännöt noukittua sieltä. Ja tässä on ihan selkeä muutos mun mielestä viime syksyn aikana tapahtunut. Kaikki Suomessa haluaa tietää Second Lifesta, mitä siellä voi tehdä ja miten sitä käytetään. Nyt tässä on selvä muutos mun mielestä tapahtunut viimeisen 6 kuukauden aikana yliopistoissa varsinkin ja ammattikorkeakouluissa. Et kaikki on tällä hetkellä kiinnostuneita siitä. Et ehkä tästä vielä ne hyvät ajatukset saadaan ja toteutuskelpoiset ajatukset saadaan noukittua. Tuohon jos jatkaisi Kimin ajatuksesta, niin se mitä toit aikaisemmin esille, mitä joskus sitten tuossa muutamia vuosin sitten kirjoittelin, on just tämä leikillisyys tässä oppimisessa ja tavallaan tämmöinen pelillisyys. Tähän voisi liittää niin kuin narratiivisuus ja draamanomaisuus, mitä muita sanoja siihen halutaan liittää, niin se on simulaatiotyyppisyys, niin se on varmaan yksi semmoinen, missä käyttömahdollisuudet on suuret, ja siinä mielessä mä ehkä nostaisin sitä tarkastelutasoa, käsittelen sillä tavalla, että Second Life on mielenkiintoinen ympäristö niin monella tavalla, mutta siinäkin on eräitä rajoituksia, muun muassa se, että kuinka hyvin se voi olla avoin ulospäin, että periaatteessa se on tällä hetkellä vielä jonkin verran niin kuin suljettu, että tavallaan niin kuin ulkoisten vuorovaikutteisten objektien tuominen sinne sisään on vaikeaa. Et jos ajatellaan vaikka esimerkiksi siitä, että me samalla tekniikalla kuin peleissä tuotetaan luonnollisen näköistä ihmisen liikettä, puetaan sellainen pukku päälle ja hanskat käteen, mikä mittaa ihmisen liikkeitä, niin mehän voitaisiin periaatteessa tehdä vaikka tanssiesitys, mikä olisi reaaliaikaisesti tapahtuisi 3D-tilassa, jota ihminen ohjaisi, ja monet muut, me voitaisiin webbiä hyödyntää eri tavoilla SL tai joku muun sisällä. Et siinä mielessä tämä tekniikka asettaa vielä myös rajoituksia, ja varmaan Second Life tulee kehittymään, tai onko se sitten joku muu ympäristö, joka tulevaisuus luo pohja näille killeri-applikaatioille, niin on ihan mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan. Tuohon lisäisin vielä näihin rajoituksiin, niin semmoisen asian, että Second Life, niin sehän ei ole mitenkään kovin helppo oppia. Eli mä en näe sitä, että sitä edes kannattaa opettaa opiskelijoille, tai käyttää siis 2, 3, 4, 5 tuntia sen Second Lifein käyttöjärjestelmän niin kuin hallinnan opettamiseen, vaan siksi, että opiskelijat pääsee yhdelle luennolle. Eli jos sitä Second Lifea käyttää, niin sitä mun nähdäkseni täytyisi käyttää niin kuin koko kurssin, jonkun pitemmän kurssin aikana useampia kertoja ja eri tavoilla. Eli se on kuitenkin sen verran haastava oppi, että sitä ei niin kuin, se on turhaa ajan ja resurssien haaskausta mun mielestä, jos pakottaa tavallaan opiskelijat tulemaan Second Lifein yhtä luentoa varten tai yhtä keskustelutilaisuutta varten. Joo, olet ihan varmasti oikeassa tuossa. Ja opettajalle iso stressin paikka, koska siinä on niin paljon epävarmuustekijöitä. Kyllä. Siitähän on puhuttu. Nyt mä oon lukenut tällaisia mielipiteitä tai ajatuksia, että Second Lifein käyttöliittymä nykyään on vähän sama kuin meillä olisi sellainen softa, jolla mennään internettiin, ja se olisi browseri ja myöskin tällainen Dreamweaver-tason web-sivujen luontityökalu. Eli suurin osa ihmisistä ei halua varsinaisesti rakentaa Second Lifeissa juurikaan mitään. Ne ei tarvitse sitä kaikkia mahdollisuuksia säätää auringon asentoa ja kuun väriä, vaan niille riittäisi, että niillä on sellainen yksinkertainen ohjelma, joka toimii, että voi kävellä vasemmalle, oikealle, ylös ja alas ja puhua ja ostaa asioita, koska ihmiset sitä kuitenkin haluaa tehdä. Pitäis voida olla joskus sellainen, että nämä voisi erottaa toisistaan. Toisaalta siinä on se ikävä puoli sitten, että kun Second Lifein hienouksi nimenomaan on se, että kuka tahansa voi luoda ihan mitä hyvänsä ja muuttaa kuun väriä ja siirtää vuoria. Niin, että jos sitten näitä ruvetaan jakamaan tällaiseen kahteen eri kastiin, niin sitten tuntuu siltä, että sitten meillä on ne, ketkä vaan on siellä, ja sitten se on se ylempi luokka, joka luo asioita ja hyppy tästä niin kuin tavallisesta tai laajasta luojakastiin, niin olisi paljon suurempi. Ja siinä on myös sekin vielä, että jos Second Lifein tästä klientistä tekisi jonkun semmoisen kevyemmän version, mikä ehkä ihanteellisessa tapauksessa olisi jopa jollain nettiselaimella käytettävissä, niin se myös karsisi kaikkia tätä visuaalisuutta, ja se ei enää olisi sama asia, se ei olisi yhtä uppouttava niin. Enää. Paljon on puhetta ollut ja ennustellaan, että virtuaalimaailmat tulevat mobiililaitteisiin. Silloinhan olisi varmasti just kyse tällaisesta niin kuin matalimman tason vuorovaikutteisuudesta, että voisi justiin ohjailla sitä oman avatarinsa liikkumista ja kommunikointia ja tehdä näitä business-transaktioita, niin osaatteko te nähdä, jos me saataisiin kännyköihin virtuaalimaailmat, niin opetuskäyttöön sovelluksia tällaiselle toiminnallisuudelle? Silloin ei kyllä varmaan mitään Trafalgarin taisteluita paljon simuloitaisi, mutta mitä silloin voisi tehdä? Niin, miten sille immersiivisyydelle käy sitten? Se ihan näin heti ensimmäinen ajatus on, että silloinhan voisi yhtä hyvin käyttää jotain Skypen tapasta softaa, koska se, niin kuin se visuaalisuus, uppouttava tai immersiivinen olemus Second Life, niin se kyllä varmasti jää pois. Vielä sanotaan tämän päivän mobiililaitteella, mutta kuka tietää, millaisia huomisen laitteet ovat. Jos täältä kommentoi, anteeksi, että puhuin tuossa äsken päälle, niin mulla täällä toi tämmöinen Nokian N800 tässä pöydällä, mikä on Nokialta. Meillä on ollut kokeilukäytössä tällä multimediakurssilla, ja tämä on varsin mielenkiintoinen laite siinä mielessä. Tässä on hyvin korkearesoluutioiden näyttö, ja tähän mä muun muassa asensin Gizmon ja Skypein ja eräitä muita välineitä. Tässä on mukana webbikamera, ja tässä itsessään ei ole matkapuhelin ominaisuuksia, että tämä kytkeytyy VLAN-verkkoon, Wi-Fi-verkkoon. Ja tämän kaltaisella laitteella jo periaatteessa jonkinlainen immersio on saavutettavissa, vaikka näyttö nyt ei ole mikään kauhean iso, mutta kuitenkin riittävän iso. Mutta ihan tällaisilla perinteisillä matkapuhelimilla, niin mä en ehkä usko siihen, että niiden kautta voidaan tuottaa mitään kovin immersiivistä tilannetta. Tai mä ottaisin ehkä tuon immersion sijaan niin käsitteeksi tämän tavallaan, että me voidaan jakaa näitä sosiaalisia tilanteita ja näitä sosiaalisia struktuureita, mikä mun mielestä on ehkä enemmän monta kertaa se tärkein seikka siinä, että mitä aikeita ihmisillä on ja miten ihmiset sijoittuu toisten nähden. Ja itse asiassa, jos palataan pikkusen vielä taaksepäin, niin se, että minkä takia tuonne Second Lifeen rakennetaan niitä luentotiloja tai vastaavia tällä hetkellä auditorioita, niin itse asiassa mä ottaisin sen, mitä meidän siinä omassa artikkelissa, mikä nyt on pian varmaan pihalla kirjan kappaleena, tuotiin esille, että nämä on erilaisia niin kuin tarjokkeita ja ympäristöjä sosiaaliselle toiminnalle nämä virtuaalitilat samalla tavalla kuin nämä reaalitilatkin. Ja se esimerkiksi, että onko neuvotteluhuoneessa pyöreä pöytä vai pitkä pöytä, missä istutaan niin kuin, sieltä vaan, että yksi istuu pöydän päässä niin puheenjohtajana ja muut sitten hänestä kaukana, vai onko kaikki demokraattisesti pyöreän pöydän ääressä tai koulussa, että istuuko jokainen isoloituna omassa pulpetissaan vai istutaanko niin vierekkäin, niin kuin joskus aikanaan pulpeteissa istuttiin, tai istutaanko peräti niin kuin päiväkodissa istutaan pyöreissä pöydissä aina pöytäkuntana, vai istutaanko kaikki jossain niin kuin rivissä, missä istutaan aina yksi rivi vierekkäin, niin se luo eräällä tavalla sellaisen sosiaalisen struktuurin sille toiminnalle, että mitä se sulkee helpommin toisia asioita pois ja taas toni aikaansaa mahdollisuuden helpommin niin kuin toisen tyyppisille asioille. Ja varmaan nämä samat periaatteet, mistä aikana Mihail Foucault puhui, niin ne toimii tietyllä tavalla, että se tila on järjestys sille sosiaaliselle toiminnalle. Ja se on aika mielenkiintoinen elementti mun mielestä se, kaikissa virtuaalitiloissa, että sehän mahdollistaa sellaisia uusia järjestyksiä, mitkä reaalimaailmassa ei ole lainkaan niin mahdollisia. Esimerkiksi se, että me lennellään linnun lailla ja katsellaan vaikka jotain Trafalgarin taistelua sieltä yläilmoista, ja siellä alhaalla tapahtuu se toiminta. Et mehän ei pystyttäisi tekemään tällaista edes luovasti. Että tällä hetkellä me ollaan vielä aika sitoudut tähän niin kuin reaalimaailman sääntöihin näissä asioissa, mutta esimerkiksi kartan periaatteiden hahmottaminen ja oppiminen, niin Google Earthin ja sitten tuo niin Second Lifein yhdistämällä, niin voitaisiin saada aika mielenkiintoisia välineitä esimerkiksi maantiedon opetukseen tai yhdessä jonnekin kansojen historian opetukseen, whatever. Mutta mun pitää vielä ihan siis tämmöinen nopea huomautus tuosta immersiivisyydestä ja mobiililaitteesta, että ne ei välttämättä sulje toisiaan pois, kuka on PSP-tä, PlayStation Portable pelannut, niin kun sitä tarpeeksi lähellä nokkansa pitää, niin aika huimia näkymiä jo niinkin pienellä ruudulla. Ja sitten vielä se, että vaikka sulla olisi semmoinen 2x4 tuumaa kännykän näyttö ja sä et itse koe, että sä oot hirveän immersiivinen, mutta sä voit silti parkkeeraa sen sun avatarin sinne luokkahuoneeseen, siihen sosiaaliseen struktuuriin, siihen pöytään, missä sun kuuluu olla. Ja vaikka niin kun sä et koe ehkä sitä omaa läsnäoloa niin voimakkaasti, niin ne muut, ketä on siellä, kuitenkin näkisivät sut siinä. Ja mä luulen, että tämä saattaisi olla ihan oleellista, että vaikka sun oma yhteytys siihen maailmaan olisi vähän hatara ja ohut, niin kuitenkin muut näkisivät sut silleen suurin piirtein samalla lailla kuin kaikki muutkin osallistujat. Kyllä. Varmasti niin jossain vaiheessa tulee joku mobiililaite, missä nämä toimii tuota ihan hyvin. Mutta toistaiseksi mä ehkä olen tota sitä mieltä, että ensinnäkin niin näyttöjen resoluutiot pitäisi kännykössä tai mobiililaitteessa nousta. Ja se myös tietää sitä sitten, että akkujen tuota kesto pitäisi olla huomattavasti tehokkaampi, pitkäkestoisempi siis, kuin mitä ne on nyt. Mutta varmasti niin kuin sanotaan, että huomisen laitteissa. Jos saa heittää tähän vielä, niin nämä Nokia nämä uudet vermeet, niin mä olin kyllä hyvin positiivisesti yllättynyt näistä, just tästä N800, mikä meillä oli. Että tässä rupeaa olemaan kyllä näyttö, niin kuin se on tästä XGA-tasoa. Ja siinä esimerkiksi web-sivuja on ihan helppo jo selailla. Että siinä mielessä toi, niin kyllä näitä alkaa olla jo tämän tasoisia laitteita, että tuossa on käyttiksellä Linux, että mä en tiedä, onko kukaan tehnyt vielä toi Second Life ja tolle, mutta että sanoisin, että kyllä periaatteessa laitteistokanta alkaa olla jo käytössä. Mä en ole SL tuohon yrittänyt asentaa vielä, mutta muuten kokemukset tuosta on niin kuin varsin positiivisia. Meillä on kanssa N800, niin, vaikka en ole yrittänyt kyllä, mutta siihen on olemassa, joku on väsännyt klientin. Mutta siis siitä on nyt 1,5 vuotta aikaa, ja se ei varmaankaan ole enää kurantti. Mutta mä uskon kyllä aika paljon, että ton tasoisella laitteella koulussa, onko se ton kokoinen vai vähän isompi, niin varmaan erävät tavalla, jos verrataan siihen, että kaikilla lapsilla tai aikuisilla opiskelijoilla, mistä ikäryhmästä onkaan kyse vanhuksilla, olisi läppärit jossain esimerkiksi tilassa, niin se läppäri myöskin isoloi aika paljon ja tavallaan piilottaa ne ihmiset sen ruudun taakse. Ja tietyllä tavalla tällaisella pienellä mobiililaitteella, niin se on vähän niin kuin oppikirja, että se voidaan ottaa ja sillä voidaan olla vähän aikaa siellä, se voidaan laskea tavallaan siihen sivuun. Et siinä mielessä mä kyllä näkisin tähän mobiilikeskusteluun, että tämän tyyppisellä tekniikalla niin suurella todennäköisyydellä voisi olla niin kuin varsin merkittävä rooli niin kuin monen tyyppisissä asioissa. Kim, mä jäin visioimaan tällaista luokkahuonetta, jossa olisi kaikilla tällaisia kämmen päätelaitteita ja kaikki oppilaat olisivat siinä yhdessä opetustilanteessa, kun oli hankala keksiä, että miten sitä virtuaalimaailmaa siinä käyttäisi, niin miten sitten tällainen, onko nykyään enää ystävyyskouluja, ystävyysluokkia? Olisiko semmoinen, että niinku kaksi ryhmää, jotka on jossakin eri paikoissa, niin sekoittuisi keskenään tuollaisessa virtuaalimaailmassa, olisiko siitä mitään irti? Kyllä varmasti noista ystävyysluokista en tiedä muistaakseni niin. Se on tietysti enemmän peruskoulutouhua kuin yliopistoon. Joo. Ei ole tosiaan itselläkään, niin olikohan yläasteella viimeksi. Lukiossa ei tainnut enää olla. Mutta tosiaan niin meillä on kyllä suunnitteilla tässä näin toivon mukaan keväällä, että pidettäisiin tämmöinen yhteissessio jonkun kollegan kanssa, mikä on todennäköisesti hän tulee olemaan Englannista, niin pidetään tuota yhteissessio meidän opiskelijoille täällä Turussa ja hänen opiskelijoille Englannissa. Ja siinähän on Second Life tuo sen arvon, että näiden esitelmien luentojen jälkeen, tai miten me sitten se järjestetäänkin, niin opiskelijat voi jäädä siihen tilaan keskustelemaan toistensa kanssa. Ja tämmöistä ei varmasti tapahtuisi jossain videokonferenssilaitteistolla esimerkiksi. Että tämmöinen lisäarvo, verkostoituminen ja tutustuminen ja ideoiden vaihtaminen, tämmöinen tavallaan vähän spontaanisti, niin varmasti on yksi lisäarvo Second Lifeissa. Mitäs muita tulevaisuuden näkymiä? Onko Miikalla virityksiä? Sanotaan, että me toni pohdittiin tuossa, itse asiassa meillä on EU-rahoittama hanke tuossa, missä mä oon ollut neuvonantajana tai osallistunut siihen suunnitteluun ja muuhun, niin me ollaan pohdittu kielten opetusta tällaisessa Second Life-tyyppisessä ympäristössä, ja Second Life tulee olemaan yksi niistä ympäristöissä, missä toni siis erilaisia eurooppalaisia ja muita kieliä harjoitellaan, ja siinä on ideana se, että et mä en tiedä, onko ne ystävyyskouluja vai mikä se status on, mutta siis kouluja eri kulttuureista ja eri kieltä puhuvia kouluja, niin yhdistetään tällaisten virtuaaliympäristöjen ja muiden välineiden kautta ja harjoitellaan sitä kommunikaatiota tällaisissa ympäristöissä. Et sellainen meillä on ainakin tuossa lähtenyt, että sitten oli nyt aloituspalaveri jokin aika sitten. Ja toinen seikka, mitä mä mietin tuossa, kun MLL:n turvallinen nuorten nettihankkeen loppupalavereissa, niin me kokeiltiin, mä en ole itse niin kauheasti, kun mä en pelaa näitä videopelejä, niin mä kokeilin Viitä, eli tätä uutta pelikonetta. Ja sitten, jos mietitään sitä, että yksi haastehan näissä kolmiulotteisissa ympäristöissä on tämä navigointi. Meidän yleisessä paperissa me esiteltiin näitä navigaatiotapoja, mitä käytetään 3D-suunnittelussa, mitä toi kollegani Tom Page Loporossa opettaa, eli tällaisia niin kuin kolmiulotteisia hiiriä, missä on sellainen puikko tai joku, mitä liikutellaan, ja sitten siinä on monitorointi se liikkeelle. Mutta tämän tyyppinen niin kuin, liikutteluväline, joka korvaisi hiiren, joka olisi langaton ja tavallaan, joka ottaisi sitten liikkeestä itsestään liikuttaa sitä hahmoa siellä, niin sehän toisi aika monta etua verrattuna tähän nykyiseen navigointirakenteeseen, koska monen tyyppisissä tilanteissa, että jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että istutaan koko ajan se tietokoneen ääressä, niin silloinhan tämä hiiri-ideologia toimii aika hyvin, mutta jos ollaan opetustilanteessa, jossa se opetus ei perustukaan siihen, että istutaan, vaan liikutaan jossakin ja tehdään jotakin yhdessä, niin silloin tämä hiirinavigointi tulee niinku rajoitteeksi ja tavallaan nämä uudet osoitinlaitteet tai miksi navigointilaitteet, miksi heitä kutsuu, niin ne on myös varmaan yksi sellainen kehityksen alue, mikä tulee paljon vaikuttamaan siihen, että mitä käyttömahdollisuuksia näille immersiivisille 3D-ympäristöille tulee. Tällaisia 3D-hiiriähän on joitakin niin kuin olemassa jo. Ilmeisesti käsittääkseni mikään niistä ei kyllä toimi suoraan kyllä vielä Second Lifeissa, mutta Google Earthin kanssa niitä kyllä voi käyttää. Mä laitan linkin, niin ainakin muut johonkin niistä sitten tähän. Mutta ilmeisesti niillä tosiaankin navigointi 3D-ympäristössä muuttuu välittömästi täysin intuitiiviseksi ja sitten ei törmäällä seiniinkään niin paljon. Mun täytyy tunnustaa, kun sä laitoit joen kievarin pihalle uuden vuoden rakettia ammuttavaksi, kun siinä oli se ohje, että klikkaa tuosta rakettia ja sitten katso taivaalle. Taidan olla pikkasen ruosteessa, mutta en osannut katsoa taivaalle. Joo, mä kyllä itse asiassa huomasin sen, että mä olen kirjoittanut liian yksinkertaisesti siihen. mulle tuli hyvin sellainen nöyrä olo, että okei, pitäisiköhän palata perusasioihin ja opetella kameran käyttöä taas vähän lisää. mulla olisi tällainen kysymys teille Miikalle ja Kimille, kun viime aikoina useammassakin Second Life-blogissa ja tällaisessa, missä niin kun ovat ihmiset, jotka ovat opetuksen kanssa tekemisissä, ovat puhuneet sellaisesta asiasta, että opettajat Second Lifeissa tykkäävät nykyään painottaa, että he ovat, mitähän sanotaan suomeksi, he ovat educators, not teachers. Kasvattajia? Kasvattajia, eivätkä opettajia. Onko se oikea käännös? Onko Miikalla Kimillä parempi? Onkohan kouluttaja tai kasvattaja? Varmaan kumpaakin vähän riippuen, niin kuin, missä se kääntää. Varmaan sivistäjä voisi olla hyvä, Snellman hyvä, eli käy siitä. Varmaan molemmat toimii vähän kontekstista riippuen. Niin mä mietin, että onko tämä tämmöinen vaan jonkinlaista hienostelua vai olisiko siinä tässä takana joku tällainen opettamisen muutos, syvemmänlaatuinen muutos ylipäätään. Jos mä voin, koska sanovat siihen, että opettamisesta tulee mieleen semmoinen fiilis, että niin kuin sulle kerrotaan, että hauki on kala ja tämä sivistä ja rohkaisi tutkimaan kaloja ja jotain tällaista. Jos mä heitän tuohon, että tavallaan mitä meidän tutkimuksia nyt just mitä parhaillaan kirjoittelen yhteenvetoa meidän jutuista tuossa jatkotutkimukseen liittyen, niin tietyllä tavalla meillähän tuli sellainen tulos, että opettajat, mikä mulla tässä taitaa olla aukikin, niin että opettajien rooli muuttuu näissä virtuaalitiloissa. Eli periaatteessa meille tuli juuri tämän tyyppinen niin kuin tutkimustulos, mikä oli selkeästi, että nämä eräällä tavalla nämä luo semmoisen jollain tavalla niin kuin sosiaalisen tilanteen, joka ei ole samalla tavalla niin kuin johdettavissa tämmöisen perinteisen opetuksen keinoin. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se luo myös uuden tyyppisen virtuaaliryhmädynamiikan, joka ei ole suoraan niin kuin johdettavissa näistä aikaisemmista teorioista. Ja siinä mielessä vain empiirisen tutkimuksen keinoin on löydettävissä just niitä tapoja, että mikä toimii ja mikä ei toimi tuo virtuaalitilas. Ja noi opettajat, siinä oli islantilaisia opettajia, jotka kuvasivat sitä, että heidän roolinsa muuttui sillä tavalla, että se oli haaste tavallaan, että heidän roolinsa muuttui sillä tavalla, että heistä tuli enemmän niin kuin ohjaajia ja tämmöisiä tavallaan niin kuin ympäristön järjestäjä sen ympäristön kautta ja sitten niin siellä ympäristössä toimimisen kautta niin kuin ohjaavia. Että se suora opetus ei ollut niin kuin samalla metodilla, mitä oli totuttu niin kuin luokkatilanteessa, niin enää mahdollista. Että tämä on ainakin selkeästi tullut niin kuin näissä meidän tutkimuksissa niin yhtenä johtopäätöksenä. Kun sä, Miika, sanot virtuaaliset tilat, niin tarkoitatko sä myös kaikki blogit, wikit, vastaavan tyyppiset tämmöiset yhteisölliset oppimisvälineet? Vai oliko se enemmän niin kuin tämmöisiä 3D? No sanotaan, että tämä koski tuo 3D, niin virtuaalitodellisuustiloja, mutta periaatteessa, niin kuin, jos mä oon määritellyt näitä virtuaalitiloja sillä tavalla, että virtuaalinen on sellaista, joka on niin kuin luotu keinotekoisesti. Erotuksena taas niin kuin esimerkiksi telemaattisuushan ei välttämättä ole siinä mielessä virtuaalista, että sehän on niin kuin olemassa oleva reaalitodellisuuden välittämistä jostakin niin kuin toiseen paikkaan. Että periaatteessa niin kuin wikit ja blogit ja muut tämän tyyppiset, niin ne voivat olla niin kuin samantyyppisiä. Ja aikanaan kun Sanna Vahtivuori hän, niin sen Seppo Teillan Heli Ruokamon ja muiden meidän Moments-konsortion jäsenten kanssa, Raine Koskimaan ja sitten Politeknisen yliopiston yksikön henkilöiden kanssa tehtiin näitä meidän tutkimuksia, niin meitä tuli kyllä samantyyppisiä tuloksia tuolta myöskin perinteisemmän verkko-opetuksen, jossa verkko-opetus tarkoittaa sitä, että välttämättä kaikki ei tapahdu aina verkossa, vaan siinä on sekä kasvukkaista että verkkotoimintaa, niin samantyyppisiä tutkimustuloksia tuli kyllä sieltäkin, että se koskee kyllä osin niin kuin molempia. En tiedä, minkä tyyppisiä itse ajattelet tai minkä tyyppisiä teillä on tullut esiin? No mä näkisin, tämä nyt perustuu lähinnä omiin kokemuksia, mitä nyt on aiheesta lukenut, kun on törmännyt asiaan, mutta näkisin tosiaan, että muutos opettajan roolissa ja työtavoissakin, niin että se ei välttämättä niin kuin ole lähtenyt pelkästään Second Lifeista, vaan jo pikkasen aikaisemmin, eli kun on otettu näitä wikejä ja blogeja käyttöön, niin mä uskoisin, että se on tuonut sen muutoksen. Ja varmasti ihan myöskin oppijoiden tottumus siihen, että miten viestitään, että sellainen luennointi ei niin kuin menisi enää näille uusille sukupolville kaupaksi. Joo. Joo. Siitä muistui mieleen tällä nyt viimeisimmällä kurssilla, missä käytettiin Second Lifea, niin yksi opiskelijoista sanoi tai kyseenalaisti sen, että miksi me käytetään Second Lifea, että miksi me pidetään luento Second Lifeissa. Että miksei me voida pitää sitä luentoa World of Warcraftissa, koska se oli hänen ympäristönsä. Joo. Hyvä kysymys. Joo. No, mitä sä vastasit? Siihen vastasin näin, että World of Warcraftissa niin ei pystytä yhtä hyvin hallitsemaan sitä ympäristöä kuin Second Lifeissa. Ja toihan on just se, mitä niin kun sanotaan, että Second Lifein ongelma on se, että sä et pysty hallitsemaan sitä ympäristöä. Siis mä viittaan nyt siihen, että ihminen voi sitten heitellä sua irrallisilla lentävillä ruumijäsenillä. No, joo. Mutta että tämmöinen, kun ollaan Second Lifeissa oppimassa ja opettamassa, niin kyllä lähtökohta täytyy olla se, että ei heitellä irrallisilla ruminosilla. Irtosivat ne sitten sieltä tai eivät. Joo. Me olemme tunnin keskustelleet, ryhdytään pistämään pakettiin tätä vuoden 2008 Sulapinta-podcastin toisen tuotantokauden aloitusjaksoa. Mä haluaisin vähän vielä näistä tulevaisuuden näkymistä pikkasen kysyä. Kim Holmberg, sulla on Isto Huvilan kanssa vuokattuna huhtikuulle ITK-konferenssiin Hämeenlinnaan esitelmätyöpaja Second Lifeista, eli interaktiivinen tietotekniikka opetuksessa. Minkälaisia teemoja aiotte siellä nostaa esiin? Ohjelma ihan tarkkaan on vielä suunnitteilla, mutta me tullaan kyllä näitä, niin kuin mainitsin alussa, nämä kolme tekijää Second Lifeissa, mitkä me uskotaan, että on niin kuin Second Lifen vahvuudet, niin me tullaan kyllä näihin keskittymään. Eli tähän hauskuuteen, playful learningista voidaan puhua, siihen, että tähän läheisyyden tunteeseen, mikä taisi olla Miikan tähän keskusteluun tuoma termi, ja myös tämmöisen dramatisoimiseen. Eli näihin me tullaan keskittymään täällä ITK:ssa. Eli tarkoitus ei ole, me ollaan tässä jo useampia työpajoja pidetty, missä ollaan lähdetty niin kuin ihan tavallaan nollasta liikenteeseen, että ollaan luotu se avatari ja sitten menty katsomaan, että miten siellä Second Lifeissa liikutaan. Niin tässä ITK:ssa niin me mennään todennäköisesti niin kuin yksi askel pitemmälle. Ja se tarjoaa varmasti hyvän mahdollisuuden myöskin nyt virtuaalimaailmoista kiinnostuneiden opettajien keskinäiseen verkostoitumiseen ja yhteistyön kuvioiden suunnitteluun. Kyllä, ilman muuta. Ja tähän voisin lisätä vielä semmoisen, että kun me ollaan näitä työpajoja ja esitelmiä pidetty tässä syksyn aikana kollegani Isto Huvilan kanssa tosiaan, niin me ollaan tosi usein törmätty siihen kysymykseen, että millä pääsee alkuun, että miten mekin saadaan kokeilla Second Lifea. Ja tästä ajatuksesta niin meillä on lähtenyt liikkeelle, että me lähdetään todennäköisesti tässä keväällä niin koordinoimaan suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja ja muita kouluja Second Lifeissa. Eli käytännössä niin hankitaan pari aluetta ja lähdetään tarjoamaan muille kouluttajille melkein tämmöisenä non-profit-toimintona, koska se varmasti meidän näkemyksen mukaan niin se tuo kyllä varmasti tosi paljon lisäarvoa myös, että saadaan koordinoitua kaikki suomalaiset kouluttavat laitokset, oppilaitokset samalle alueelle tai samaan saaristoon. Tällä hetkellä ne muutamat, mitkä siellä on, niin on tosi hajanaisesti. Ja opiskelijat ei tule varmasti koskaan törmäämään toisiaan, kun koulut on missä sattuu. Ja myös tämä mahdollistaisi tehokkaamman yhteistyön myös koulujen välillä. Kurssien, luentojen jakamisen sun muuta. Niin tässä tosiaan niin jos joku kuulijoista on kiinnostunut hankkimaan aluetta, niin ottaa yhteyttä meihin, niin yritetään koordinoida näitä hankintoja. Ja tosiaan, jos kuuntelijat ovat tästä nyt kiinnostuneita ja haluavat tutustua näihin tulevaisuuden suunnitelmiin tarkemmin, niin voiko ottaa teihin yhteyttä Second Lifeissa vai ihan oikeassa elämässä vai miten? Ihan kummassa tahansa. Kuin myös Lapista. Ja semmoisen ihan lyhyen heiton voisi loppuun sanoa vielä, että mikä meitä on kiinnostanut paljon, tällaiset pedagogiset mallit, että millä tavalla toteuttaa opetusta just näissä virtuaaliympäristöissä, niin ne on varmaan sellainen, niin, että ne kuulijat, joita kiinnostaa näin ja niiden kehittäminen, niin se voisi olla semmoinen tulevaisuuden kohde, mitä voisi pohtia yhdessä ja tutkia ja kokeilla ja kehittää. Tähänkin niin mä näkisin tosiaan, jos saan sen vielä kommentoida, että näkisin tosiaan, että tämmöinen yhteinen alue niin edistäisi myös tämmöistä tulevaisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Ja nythän tietysti nykyään opittaminen, opiskelu ei ole ainoastaan sitä, mitä tehdään kouluissa ja perustutkintoa varten koulun jälkeen kaksikymppisenä, vaan meillä on maassa vaikka kuinka paljon erilaisia kansanopistoja ja järjestöjä, jotka tarjoavat koulutusta aikuisille. Ei tarvitse olla mikään loppututkintoon tähtävä koulutus, vaan ihmiset tykkäävät käydä kursseilla muutenkin. Niin nämä opistot voisivat myöskin varmaan tulla mukaan. Ilman muuta, kyllä. Ja ne, jotka eivät täytä minkäänlaisen oppilaitoksen kriteeriä, voivat ottaa yhteyttä Joe Mau-nimiseen avatariin ja pistää opintopiirin Joen kievarissa pystyyn. Joo, mä voin lainata mun takapihani ja pistää sinne tuolla ja mihin tahansa rivijärjestykseen, mistä sovitaan. Mediakasvatuksen lehtori Miika Lehtonen Lapin yliopistosta ja tutkija Kim Holmberg Åbo Akademista. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille.